var yar, o nasıl duruş? Kurban olan güzel, delettin beni. O beyaz gerdana yar yar, zülüf dökülmüş. Ateşin odunda yar yar, kül ettin beni. Ateşin odunda yar yar, kül ettin beni. Cemalin benziyor yar yar, doğan güneşe. Senin sevdan beni koydu ateşe. Gönül razı değil yar yar, böyle bir işe. Bir kuru sevdaya yar yar, kul ettin beni. Akarsu dünyayı yar yar, gezdim gezeli. Var mıdır cihanda senden güzeli? Derdinden olmuşum yar yar,